and accept it that soon you'll be drenched to the bone. If your time to you is worth saving, then you'd better start swimming or you'll sink like a stone, for the times they are a-changing. Come writers and critics who prophesy with your pen, and keep your eyes wide, the chance won't come again. And don't speak too soon, for the wheel's still in spin, and there's no telling who that it's naming. For the loser now will be later to win, for the times they are a-changing. Come senators, congressmen, please heed the call. Don't stand in the doorway, don't block up the hall. For he who gets hurt will be he who has stalled. There's a battle outside and it's raging. It'll soon shake your windows and rattle your walls. For the times they are a-changing. Come mothers and fathers throughout the land, and don't criticize if you can't understand. Your sons and your daughters are beyond your command. Your old road is rapidly aging. Please get out. The Times They Are A-Changing, een nummer van Bob Dylan, vertolkt door de Engelse Ian Campbell Folk Group uit de 60e jaren. Tot middernacht, de late avond, met Bert de Wolf. Welkom bij de late avond van donderdag 2 juli. We vullen het laatste uurtje van je dag met relaxte muziek en nieuws en informatie uit de regio Zuid-Holland. In deze late avond de volgende onderwerpen. Toename van geweld tegen vrouwen door coronacrisis. Beeldend kunstenaar René Jacobs. En zijn kinderen de onzichtbare slachtoffers van de coronacrisis? Tot middernacht is dit de late avond. Ik ben Bert de Wolf. Fijn dat je erbij bent. Now my whole world is gone. Dit is De Late Avond van Bert de Wolf. Warren Wood was dat met Fallen en daarvoor de Electric Light Orchestra. 1974 was het jaar voor Can't Get It Out of My Head. Ons eerste onderwerp. Vrouwenrechtenorganisatie Action Aid stelde in een onlangs verschenen rapport dat geweld tegen vrouwen schrikbarend is toegenomen door de coronacrisis en dat opvang en slachtofferhulp nu essentieel zijn. Herman de Pruin. De coronacrisis leidt tot schrikbarende toename van geweld tegen vrouwen. Nou, ik moet zeggen dat ik niet bedacht had dat die combinatie er was, maar blijkbaar wel. Jannelieke Aalstein is aan de telefoon. Ze is directeur van de vrouwenrechtenorganisatie Action Aid en weet daar alles van te vertellen. Jannelieke, welkom. Dankjewel. Even voor de duidelijkheid. Hoe kan de coronacrisis er nou voor zorgen dat er toename is van geweld tegen vrouwen? Ja, mensen zitten veel thuis, hè? Ja. En het is ook wel interessant dat u deze vraag stelt, want daarmee hebben we een deel wel van de oorzaak te pakken. Je kunt je heel erg goed voorstellen dat doordat we in lockdown zijn, en dat geldt hier in Nederland, maar dat geldt in allerlei landen over de hele wereld, de toegang tot allerlei dingen ook is afgesloten. En dat is naast mooie dingen als een bioscoop of een restaurant, zijn dat ook opvanglocaties. Politiebureaus waar je terecht kunt als er iets gebeurt. Een huisarts als je niet corona-gerelateerde klachten, maar huiselijk geweldklachten zou willen bespreken. En wat wij eigenlijk heel veel zien is dat dat eigenlijk zo schrikbarend aan het toenemen is op dit moment in Afrika en delen van Azië. Dat daar eigenlijk de hele focus zit op surviven na corona. Mm-hmm. En dat we daarin een klein beetje vergeten dat er ook nog steeds andere dingen zijn waar we oog voor moeten hebben. Ja, want het geweld is er altijd geweest natuurlijk. Ja. En dat neemt nu alleen maar toe, begrijp ja. ik. Over het buitenland gaat het merendeel, maar hoe is de situatie in Nederland dan? Zeg ik altijd heel eerlijk. Onze focus zit echt op mensenrechten in het buitenland. Mm-hmm. Maar je ziet het in Nederland ook. Ik denk dat we allemaal de afgelopen weken in de krant hebben kunnen lezen dat er een speciaal codewoord is, masker 19. Wat je kunt zeggen bij de balie van een apotheek of anderszins, zodat mensen weten dat het een codewoord is voor huiselijk geweld. Dus je ziet het hier even goed. En het is in Nederland niet minder vreselijk wanneer dat gebeurt. Alleen zijn er hier altijd nog een hoop extra wegen die mensen wel weten te bewandelen. Naar een GGD of een website of het bellen van een hotline of andere vormen. En die wegen zijn in Afrika en Azië altijd al slechter te bewandelen. En zijn dus nu eigenlijk gewoon goed deels ontoegankelijk geworden door corona. Dus waar wij heel erg voor pleiten is dat er niet nu noodhulp wordt geboden in nieuwe vormen, maar dat we eigenlijk veel meer gaan kijken naar de structuren die er in heel veel landen allang zijn. Er zijn normaal allerlei vrouwenorganisaties die zorgen voor opvang van huiselijk geweld of het helpen van slachtoffers. En het zou veel belangrijker zijn om te zorgen dat zij weer open kunnen en dat zij gefinancierd worden, dan dat we daar nu tijdelijk bovenover een andere structuur voor gaan bedenken. Ja. Hebt u organisaties wakker geschud met dit rapport? Dat denk ik wel, dat hoop ik ook wel. Mm-hmm. Wat je ziet is, en daarom vind ik het interessant wat u eigenlijk aan het begin zei. Ik had me helemaal niet gerealiseerd dat dit ook een onderdeel was van de crisis waar we met elkaar in terecht zijn gekomen. Ja. ActionAid focust in haar werk altijd op vrouwen, omdat we eigenlijk willen werken aan een eerlijke toekomst waarin iedereen dezelfde gelijke kansen heeft. En vrouwen overal op de wereld nog vaak aan het kortste eind trekken. En dat komt heel erg omdat heel veel systemen nog heel patriarchaal ingericht zijn. Ja, ja. En dat is geen zins een verwijt, maar de gemiddelde man zal bij het sluiten van een huisartsenpost minder snel bedenken dat een vrouw met menstruatieklachten misschien wel graag ergens naartoe wil kunnen. Of als ze misbruikt wordt. En dat is eigenlijk wel een onderwerp wat wij continu via allerlei verschillende vormen aan de man en aan de vrouw willen brengen. Yeah. Een gelijkwaardige toekomst betekent ook dat je vrouwen ook een rol geeft in het vormgeven van die toekomst, omdat zij op hele andere onderdelen van het proces en het systeem focussen. En dat zien we heel erg, dat we aan de ene kant met dit rapport mensen wakker kunnen schudden van jeetje, het gaat ook echt over geweld. En twee, om het gesprek iedere keer weer aan te kunnen gaan waarom gelijkheid en gelijkwaardigheid zo belangrijk zijn voor een eerlijke toekomst. Precies, een betere verdeling tussen man en vrouw en de vrouwen meer rechten geven. Ja. Als mensen wat meer willen weten of willen steunen, kan dat via ActionAid? Dat kan zeker. En ik ben ook altijd graag bereid om er nog over door te praten als er mensen meer vragen over hebben. Maar met hoe meer mensen we aan deze gelijkheid kunnen werken, hoe sneller we daar zullen terechtkomen. Dus graag. Jannelieke Aalstein, directeur van de vrouwenrechtenorganisatie ActionAid. Dank voor het gesprek en heel veel succes en sterkte in de strijd. C'est un air qui vaut pas dire on, c'est presque rien, c'est qu'une chanson. Quand on se met à parler d'amour, nous on traîne pas dans les discours. Quant à lire les auteurs costauds, faut prendre sa loupe et ses bachots. Mais pour nous parler dans la nuit, les mots de la rue, moi, ça me suffit. Quand c'est pas l'heure des bises dans le cou, quand je suis tout prêt à te foutre des coups, pour s'envoyer tous nos motifs, on traîne pas dans les subjonctifs. Je te dis salope, tu me dis ta gueule. Les voisins peuvent penser ce qu'ils veulent, mais y a une chose qu'ils savent, mamie.

Minder bekend, maar wel heel mooi. The Police met Tea in the Sahara uit 1983. En daarvoor uit Frankrijk Leo Ferré en Set un Air. Zometeen gaan we het hebben over Mademoiselle Corona. Maar eerst is hier David Knopfler. been all around the world, but I found it right here. It was true love, true love, right under my nose, so blue-eyed and clear. My true love, it was you, my love. I love you so much, you're a sight to see. My true love, my true, true love. I know it happened to you just like it happened to me. It was true love, it was true love. Don't say it did. David Knopfler, het broertje van. Ons volgende onderwerp. Beeldend kunstenaar René Jacobs heeft zich de laatste tijd gestort op een hele reeks kunstwerken waarin de thema's corona, quarantaine en lockdown centraal stonden. Zo ook zijn Mademoiselle Corona. Herman de Bruin praat met hem. Mademoiselle Corona, wie zou dat zijn? Dat weet kunstenaar René Jacobs alles van. Wie is Mademoiselle Corona? Mademoiselle Corona is de naam van een kunstwerk wat ik onlangs heb gemaakt. Het is eigenlijk, oorspronkelijk was het een schilderij uit de jaren 30. Mm-hmm. En op dat schilderij heb ik eigenlijk weer de huidige tijd eroverheen geschilderd. Het was een portret van een jonge dame. En over die jonge dame heen heb ik een gasmasker geschilderd om haar te kunnen beschermen tegen het coronavirus. Want je kan niet voorzichtig genoeg zijn. Ja, dat is waar. Ja, ja. Maar zijn de kunstkenners niet het idee van, heeft de schilderij, nou laat ik zeggen, verkracht? Ik denk dat gerecycled of geüpdate een beter idee is. En het is ook natuurlijk, ik laat de oorspronkelijke handtekening wat dat betreft intact. En die blijft gewoon staan. En ik zet daar mijn eigen handtekening bij. Ja. En ondanks dat dit een uitstekend geschilderd portret was, is het gewoon ook niet echt meer van deze tijd. En als het ergens in een zolderkamer staat te verstoffen, ja, dat is natuurlijk ook jammer. Ja, dus ik weet zeker dat de oorspronkelijke kunstenaar het leuker zou hebben gevonden dat het nu in een prachtig mooi museum komt te hangen. Ja, dat is ook nog zo. Je schildert vaker dit soort dingen. Die zijn in jouw galerie ook goed te zien. Maar deze gaat verhuizen naar Madame de Berry. Gaan ze samenwonen? Nou, ik weet inderdaad wel één ding heel zeker. En dat is dat ze heel goed samenpassen. Omdat die frivole stijl die een beetje in het huis van Madame de Berry zit, dat past heel erg goed bij die frivole kleding die die dame ook heeft. Dus Berry Visser, hè, dat is het. Madame de Berry is het alter ego van Berry Visser. Mm-hmm. En zijn theatershows draaien rondom hem. Die was onmiddellijk heel erg gecharmeerd van dat werk. En ging onmiddellijk daar op zoek naar een plaats in zijn museum om dat werk op te hangen. Ja, want zijn huis is een museum en daar kan je doorheen met een heel verhaal erbij, hè? Zeker, dat is een spectaculaire ervaring ook. Dat hele huis is eigenlijk een kunstwerk en je kan daar dus een soort theatervoorstelling volgen waarbij je met behulp van audiovisuele apparatuur een reis maakt door het huis en door de tijd. En dan kom je Mademoiselle Corona daar op dat moment ook tegen? Ja. Als mensen die wonderwereld van Madame de Berry willen bezoeken, dat kan weer sinds kort, dan moeten ze even contact opnemen, denk ik, hè? Ja, dat klopt. Je moet heel eventjes naar de site gaan kijken, madamedeberry.com. Mm-hmm. En daar staat het op aangegeven. En vanaf aanstaande zondag is Madame de Berry weer open. En dan op gereserveerde tijdslots. Ja, precies. En twee weken later weer op een zondag. En nog twee weken later weer op een zondag. Maar dat staat allemaal op de website. Weet ik even niet, maar dan moet je inderdaad de website. De website is dan goed. Dat is een schilderij. Ik zei het al, je maakt meer van dit soort kunstwerken. Ben je met een nieuwe bezig? Of zeg je nou even niet? Of heb je nog dingen liggen waarvan je zegt, nou, daar moeten mensen even naar komen kijken? Ik ben altijd met een nieuw. Je bent altijd bezig, hè? Ja. Het was eigenlijk een overbodige vraag. Dat houdt mij niet op eigenlijk. Dat maakt het vak natuurlijk ook wel leuk. Ik heb eigenlijk net ook een wonderlijk werk. Dat had iemand gekocht met min of meer een soort marslandschap. Ja. En in die marslandschap heb ik een alien schilder die de krant aan het lezen is. Dus dat is moeilijk voor te stellen ook, maar een erg leuk werkje ook weer. Ja. Als mensen dat willen bezoeken, je hebt de galerie in Delft, hè? Dat klopt. Dat is Galerie Art Jacobs en ik zit op de Nieuwe Lange Dijk. Ja, en die is vrijdag, zaterdag, zondag open? Als je er bent... Eerlijk gezegd is de lockdown mij wat dat betreft zo goed bevallen. Ben ik zo productief geworden dat ik ben alleen nog open op de vrijdag en zaterdag. Okay. En op afspraak. Als een van die twee dagen je niet schikt, dan bel je hem gewoon even op. Ja. En dan zorgen we dat we een datum plannen waarop ik wel kan. En geef dan nog even de website. En dat is www.artjacobs.nl. Oké, dan weten we alles en kunnen mensen gewoon komen kijken naar jouw werken. En in alle rust kan jij verder schilderen aan die wonderlijke wereld die jij altijd creëert. Dankjewel voor het gesprek. René Jacobs. Dankjewel voor dit interview. Graag gedaan. René Jacobs, kunstenaar in Delft over Madame Corona die naar Madame de Berry verhuist. Meisjes van 30 die zitten langs de grachten op hun fietsen. Eén kind voorop, één achterop, het dagelijks transport en verder niets. Maar het begon met liefde. Meisjes van 30, naar school, naar huis, de was, de dagelijkse dingen. En niet precies waar de chansons van zingen. Nu alles niet meer is zoals het leek. Toen je nog buiten stond en er naar keek. We staan. Vangen dieren op kantoren. Ze tikken, mijn heren, maar ze horen andere stemmen die daar niet bij horen. Meisjes van 30, de eerste kleine rimpels rond de ogen. Dat komt om. We vanzelf niet mogen, om wat er is gelogen en om wat we zien. Als je ons niet kunt zien. meisjes van 30 waren al getrouwd, we zijn alweer gescheiden. Eén avond in de week de kroeg in met de meiden. Je laat je wel, je laat je niet verleiden. Meisjes van 30, we kijken in de spiegel wat ons lichaam met ons doet. We lezen in de bladen wat je dragen moet. Er is al veel voorbij, er kan nog zoveel komen. Maar het wordt een andere kleur waarin we dromen. We staan met al ons doen en laten in het Hyde Report. Hoe vaak, alleen of met, wat we erbij dromen. Liefde verkleed in cijfers, op een hoop gestort. Met vrouwen of met mannen, en hoe vaak. Als jij me kust. Tot middernacht, de late avond met Bert de Wolf. Let lest our remnant flee, and then consent to be wrecked. A thousand kisses deep, I'm turning tricks, I'm getting fixed, I'm back on Boogie Street. Guess they won't exchange the gifts that you were meant to keep. And quiet is the thought of you, the file on you complete, except what we forgot to do. And kisses deep. Cohen en A Thousand Kisses Deep. Dat is heel diep. En daarvoor Lisbeth List en Meisjes van 30. Ons derde en laatste onderwerp in dit uur. Kinderen worden dan misschien wat minder snel ziek door het COVID-19-virus. De lockdown en huidige maatregelen hebben echter wel grote invloed op hen. Er is namelijk een groot gemis aan lichamelijk contact. Herman de Bruin. Ik ga praten met Chiara van der Linden. Ze is initiator van de kinderpraktijk Bimbi en ze maakt zich grote zorgen. Chiara, welkom. Dankjewel. Waarover maak je je grote zorgen? Ik maak me grote zorgen over de invloeden van het coronacrisis op onze kinderen. Maar die hebben daar toch geen last van? Die hebben er grotere last van dan wat wij denken. Want ze worden minder snel ziek, ze zitten weer op school, gaat allemaal goed. Ja, kinderen worden minder snel ziek, gelukkig. Ze spelen overduidelijk een minder grote rol in de verspreiding van het virus. Maar desalniettemin moeten we ook wel rekening houden met emotionele klachten die kinderen kunnen ontwikkelen als gevolg van deze crisis. Ja, waar heb je het dan over? Ik heb het onder andere over angstvorming. Mm-hmm. Iets wat... wat vooral zichtbaar wordt over een aantal maanden of misschien zelfs over een aantal jaar. Ik noem het zelf ingeprente angst. Het is niet de angst die zij van nature ervaren. Ik heb kinderen helaas mogen ontmoeten die bang zijn geworden voor aanraking. Mm-hmm. Die denken dat zij door een mogelijke aanraking, een knuffel, een kus of zelfs een handschudden, volwassenen... Of ouderen bijvoorbeeld ziek kunnen maken ofwel de dood in kunnen jagen. Ja, ja, dat zou heel ernstig zijn natuurlijk, maar dat kan een soort trauma worden dus. Zeker, zeker. Sterker nog, ik ben ervan overtuigd dat dit angststoornis tot gevolg kan hebben. Maar ja, en heb jij een organisatie Kinderpraktijk Bimbi, kindergezin. Kan jij daar iets aan doen? Want je kan niet alle kinderen even resetten, om het zo maar te zeggen. Nee, dat zou ik heel graag willen. Ja. Maar dat kan niet. Ik heb zelf een filmpje opgenomen die nu langzaam zijn weg aan het vinden is op diverse social media kanalen. Mm-hmm. Waarin ik ook uitleg wat er gebeurt en wat naar mijn idee de beste oplossing is. En dat is kinderen zo min mogelijk belasten met wat er nu gebeurt. Dus alsjeblieft laat kinderen zoveel mogelijk gewoon naar school gaan, naar een sport gaan. En pak het normale leven zoveel als dat mogelijk is op. Blijf praten met kinderen en laat ze ook de angst uiten zonder dat te bagatelliseren. Nee, En daarnaast heb ik onder andere telefoonuurtjes. Die staan ook op mijn website helemaal bespreken. Dat is volledig kosteloos. Om op die manier ook ouders te ondersteunen in wat kan ik doen als ouder om mijn kind te ondersteunen. Of om te zorgen dat mijn kind het minst last heeft van de angsten die nu ja, toch ook overheersen. Ja, en dat ze het niet op zichzelf betrekken en daar zeggen dat het hun schuld zou kunnen zijn. Ja, en dat ze niet bang worden voor aanraking. Ja. Want ondanks dat dat nu dan misschien niet mag, is aanraking behoort wel tot één van onze levensbehoeftes. Ja, precies. Net als eten en drinken is lichaamscontact ontzettend belangrijk. Ja. We weten dat baby's, om een voorbeeld te noemen, die kan je voeden. Maar op het moment dat ze geen lichaamscontact krijgen, dan overlijden ze. Mm-hmm, ja. En dat laat wel zien hoe belangrijk het contact wat wij met onze medemensen hebben, hoe belangrijk dat is ten opzichte ook van je eigen gezondheid. Ja, dat is waar. En die aanraking, dat wordt op het moment elke keer gezegd, dat kan niet. Je moet 1,5 meter afstand houden en kinderen gaan daar een eigen verhaal van maken. Ja. Ja, ja, dat heb je in ieder geval op je website duidelijk gemaakt dat dat anders kan. Je ondersteunt daarmee ook de ouders, denk ik. Ja, zeker. Ja. Die website is? www.bimbiondersteuning.nl. Heb je het idee dat het een beetje aanslaat? Het heeft eventjes geduurd. Ja. Maar ik merk wel dat nu ook andere websites en medeprofessionals met mij het filmpje gaan oppakken. En dat het daardoor langzaam gedeeld wordt. Mm-hmm. En dat is heel fijn, want op die manier kunnen we veel ouders bereiken. Ja, nou, ja dat hoop ik dat veel ouders natuurlijk daar iets in herkennen. En vooral stoppen met het zeggen, ja maar kinderen zijn flexibel, daar hebben ze geen last van. Nou, mensen moeten maar even kijken, ouders zeker op die website en richten op die filmpjes. En eventueel contact opnemen met Ciara van der Linden van de kinderpraktijk Bimbi, want ze heeft nog veel meer tips denk ik. Dankjewel voor het gesprek. such joy and happiness. You bring like a dream, a guiding light that shines in the night, heaven's gift to me. You are so beautiful to me. Yeah. Joe Cocker met You Are So Beautiful. En dat was De Late Avond van donderdag 2 juli. Morgen is er een nieuwe late avond en dan zit hier Alfred Blokhuizen. Houd voor de inhoud onze website delateavond.nl en onze Facebookpagina in de gaten. Voor nu alvast bedankt voor het luisteren. Randy Crawford heeft het laatste woord met het weerbericht. Fijne nacht.